semmiben üzleti ügyek nincsenek. Nincsenek. Pakolás nincsen. Nincs semmi, nincs semmi, nincs para, érted, így kikapcsolódás az egész. Teljesen frankon érted. Jaj, de jó neked, Istenem, én ezt meg kell osztani a kedves hallgatóknak, hogy én most meg én vagyok szigetmunkás, van egy ilyen szakmai helyszín, ahol dolgozom, és konkrétan a Sziget az eddig arról szólt, hogy harmadik napja egyfolytában csörög a telefon, hogy nincs egyem, hozzatok be, nincs leadva, nem a paszkot csinálsz, paszt. Nekem nem csörög a telefonom szerencsére. Én még konkrétan eddig semmit. Az első dolog, amit látni fogok, az International Noise Conspiracy koncertnek a vége, ahova el fogunk innen rohanni éjfélkor. Te mit láttál már eddig, Feri? Megnéztük ma az animát, az Underworld-ről lemaradtam, mert ugye ide jöttem. Kérnap megnéztük a Quimbit, az nekem nagyon tetszett, régi nagy kedvencem is, Quimby meg az... személyes kapcsolatok is fűznek hozzájuk. Dolgoztál velük valaha? Persze, persze, több éven keresztül, amíg nem történt meg ugye ez a törés. Eddig folyamatosan jártak Debrecenbe. De ott, mint koncertszervező, Persze. És... személyes jó viszony fűz ugye a kis Tibihez, meg a Liviushoz, meg a Gerdesics Ferihez, meg tehát mindenkihez, tehát nagyon jóban vagyok velük, de nagyon sajnáltam, amikor így náluk megszakadt az a vonal a Tibinek a... Hát akármi miatt, igen. Igen, igen, teljesen mindegy miért. Tibi betegsége miatt leginkább. És nagy örömmel töltött el tegnap, hogy láttam őket a nagy színpadon játszani, és kirobbanó formában voltak, én ezt tudom elmondani, és ősszel nagyon-nagyon nagy szeretettel várok őket a Lovardába, vagy a Klinika moziba is. Üzened innen is, de egyébként a Quimbit azt tényleg érkörbe nyalni, mert egy nagyon jó zenekar, független attól, de nem metem. Hagyj figyelmeztesnek, Feri, hogy ez a rockcafé. Azt én értem, hogy ez a rockcafé. Nem, de a Quimbit én is szeretem. De a is vannak gitárosok. Persze, hogy vannak. Van. Ja. Én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mi volt az eddigi legnagyobb fénytechnika, ami így a kezed alatt volt, és a te irányításoddal működött? Ez itt a Szigeten van. Mindig. Szigeten minden évben a Szigeten, persze. És mi volt az eddigi legnagyobb félelmed, hogy parád? Mi az, amitől a víz veri a fénytechnikus? Hát két évvel ezelőtt a Slayer előtti fellépés, az ott azért így oda kellett figyelni, mert az ő fénytechnikusok ott, tehát végig mellettem. Egy nagyon fiatal srác volt, ilyen 21-22 év körüli pali. És hát hallod így, nagyon csúnyán rám vert. Az mit jelent? Aztán, hát az, hogy találkoztunk utána a színpad mögött, és akkor így megbeszéltük, hogy így jó munka volt, meg mindenketten így próbáltuk a legtöbbet kihozni. Fogtam arra ugye, hogy mi még világosba kezdtünk, de... Van ilyen, hogy fénytechnikusok versenyet? Hát így a... Van, persze. Mindenhol van, érted? Tehát... Simán utána mutogatok egymásnak, most így... Most így a Korn előtt is egy picit izgulok, mert nem lehet tudni, hogy milyen embert hoznak magukkal. Annyi előnyöm van talán nekem most, hogy ugye, hogy itt vagyok egész héten, látom, hogy mi van felhúzva. Most van a felszerelést. Igen. Azért az nagy elő. Minden zenekarhoz magával? Nagy külföldi zenekar fénytechnikus? Hát, jellemző, igen. Tehát így igazából az első a hangmérnök, de a második ember az már a fénytechnikus. Hangmérnök az mindenhol van. Nekem az a meglátásom, hogy hangmérnöket mindenhová hoznak külföldi zenekarok, de a fény... Ugye sok esetben ezek a zenekarok, nem akarom itt degradálni őket, de egy ilyen külföldi, ausztriai, németországi, vagy bármilyen más fesztiválon fényes nappal lépnek föl, tehát nincs rá szükség. Mert fényes nappal lépnek föl, azért nincs szükség fénymérnökre. Igen, nincs. Érted? És akkor... Sőt, külön sötétítő emberek vannak. Igen. Vagy ott a napfénytechnikusnak. Fúj, de rossz. És komolyan mondom, hogy én már gondolkoztam ezen, hogy egy ilyen zenekar miért nem csinál olyan technikát, ami teljesen sötétségbe borítja a színpadot. De ezt hogy lehetne? Ezt te, mint fénytechnikus, hogy oldalád meg? Ezt én nem fekete tudom. Fekete lyukat egy kamionnak külön szállítani. Bármit érted, csak hogy... Tehát, na mindegy, ez csak egy ilyen fikció. De erre majd a szám után kíváncsi. Erre nagyon kíváncsi leszek, hogy hogy oldalád azt meg, hogy... Füstüveget húzunk a színpad. Nagyon sok füst kell. Az oroszok állítólag meg tudják azt csinálni, hogy fölküldenek repülőgépeket, és amikor felhős az ég, akkor valami napsütést csinálnak. Igen, ezt én is hallottam. De egyébként azt egész komolyan olvastam múltkor egy tudósításban, hogy amikor a győzelem napjának a 60. évfordulója volt az idén, 2005-ben, akkor esett volna az eső ott a nagy katonai parádén, de fölküldtek repülőgépeket, és most csak ilyen borongós volt, de hogy így nem esett. Széthajtották a felhőket, igen. Na hát akkor simán lehet a szövevek egy függönyt húzana felé. Na jó. Minden megoldható, csak pénzkérdése. Akkor admirális, most csak azért is felolvasom azt az előző SMS-t. Szevasztok, rockertesok! Cipke Rózsika álmomból hoznátok vissza, ha leadnátok a System of a Down-tól a Bring Your Own Bombs. Hány estek az akkor? A kettes. Nem a kilences, hát mint az előbb. Küldjük szeretettel Cipke Józsikának. Vizsgáljuk meg! Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nyilván, hát az egész sziget az egy nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatás. Rockerek, ez itt a Rock Café, a Rádió Café 98.6-on, az adás telefonszámunk 312-3000, de mondjuk úgy sem halljuk, hiába telefonáltok, vagy halljuk, nem tudom, akkora itt a zaj, hogy látni azért fogjuk. SMS-ezzetek nekünk a 0629986986-ra. És hát teszitek is. Kérdés, szevasztok, leadnátok egy Rammstein számot? O'Connor? Nem tudom, talán van. Borzasztó jó, piros fejjel keresgél a CD tárában. Rossz srácok, mindig jó a műsor, nem jó a műsor, mindig a szigeten kéne lennie, de egyébként mindig jó a műsor. Én csak az utcsó napon tudok kimenni, készülök a Sex Ashenre, rock'n'roll estét. Egészében sziget. Két vendégünk is van most már. Az egyik vendégünk Őri Feri, a tankcsapda fényese és mindenese, aki fényekről mesél nekünk, meg áramról. Tényleg, hogyha valaki elműs vagy elektromos műves villanyszerelő hallgatja, esetleg olyan, aki már küldött ki a tankcsapdának villanyszámlát egy koncert után, akkor így mondja már meg, hogy mennyit kell fizetni egy ilyen komoly nagy koncert után az áramszámláért. És közben beérkezett egy másik vendég is, Bíró Attila, aki hát van túls újságíró, meg mit tudom én, rocker, popper, hol éppen, mikor, melyik, nagyon mutogat, hogy nem, mi vagy te? Ja, mi vagyok én? Mindaz, amit elmondtál, Böri, legyen igazad, mint mindig. Rocker vagy popper? Is. Jó, van, mit láttál a szigeten? Most épp az Underworld-öt. Majdnem végig. Kíváncsi vagy arra is, hogy milyen volt? Nagyon jó. Én az Underworld-ra nekem csak annyi jut eszembe, tényleg igazán nem akarok én itt csak azért, mert hogy az nem metal zene rosszat mondani, de így álltunk az előbb a nagyszínpadnak így a backstage-be, az oldalánál, és kerestünk valakit, egy technikust, és mondtuk, hogy nem, hát biztos az Underworld-ot rakja éppen föl a színpadra, amikor valaki mondta, hogy figyelj, 10 perce megy az Underworld, és így annyira azt gondoltam, hogy hát ez még csak így az a lift zene, ami megy így az összekötő a két zenekar között, és így, ott így mi történik egy ilyen koncert? Tehát mi van egy ilyen koncerten, hogy így nincs se énekes, se gitáros? Hogy van? Énekes van, Böri, csak nem figyeltél oda, mert állandóan mobiltelefonon beszél, szóval hányszor látlak a szigeten. Ez az egyik, a másik nem értesz hozzá. A harmadik, meg mindenki azt hitte egyébként, hogy soundcheck van még, mert hogy az történt, hogy lement a színpadról az Anima, és ezek a csávok betolták a pultot, bedugták a cuccokat oda, ahova be kell, és elkezdtek játszani. Ez a mérhetetlen profizmus, vagy ennyire egyszerű a technikai felszerelés? Is, igen. Megint csak ezt tudom mondani, és lehet, hogy ezt másra még többször elfogom. Jó, amit láttál még tegnap, meg ma? Valami jót mesél nekünk. Metált. Volt metált? Zöld színpadon voltál például? Stereo Chrysler, ilyeneken? Voltam a zöld színpadon, de épp egy nagyon elhúzódó beállás volt, és én már meg álltam volna tovább én is beállni, úgyhogy sajnos nem. Hammerem voltál? Ott nem. Na jó, akkor menjünk kifelé. Bocsánat, én viszont álltam tegnap a Talentum színpadon az Isten háta mögött zenekart. És milyen volt? Zseniális. Sokan voltak egyébként? Én a háta mögül előre hoznám a hasa elé, tehát Isten hasa előtti zenekar legyen most már ez. Sokan voltak? Voltak nézők, és így jó, egész jól megszólalt a zenekar ahhoz képest, hogy... Hogy működik a Talentum színpad különben? Tehát így rendesen, jól szól, szépen, minden oké? Jó szó, vannak fények rajta, de hát ez egy ilyen viszonylag szerényen felszerelt színpad. Tényleg, Charlie, nem izgulsz, lassan föllépéshez készülött? Nem izgulok. Milyen meglepetéssel készültök a mai napra? Hát az meg meglepetés, úgyhogy nem mondom el. Mondjuk, aki most hallgatja a rádiót, és nem itt ül kint, az úgy se látja. De nem, mert ha meghallja, hogy milyen meglepetés van, akkor ki fog rohanni. És az baj? Az nekünk baj, vagy nektek baj? Az nekünk baj. Én nem akarom, hogy valaki csak a meglepetés miatt jöjjön ki ránk. Ó, rendben van. Csumi urak, nagy királyok vagytok, hogy rockot is nyomtok. Rádió Café Forever, mondja nekünk áron a 2099986986-os telefonszámon. Valaki más pedig személyesen azt mondja, hogy még New Yorkból is fognak üzenni nekünk. Hát legyen, várjuk szeretettel. Plusz egyel kezdődő telefonszámról is szeretnénk SMS-t kapni mindenképpen. Milyen volt az obituári? Sajnos kihagytam. Kérdezi Tom, volt valaki? Én voltam, félig én meddig láttam is. Nem volt rossz, mondjuk egyébként nem tudom. Annyira viszont nem tüzelte fel a közönséget szerintem, amennyire egyébként föl lehetett volna. Én borzasztó hülye vagyok, de milyen az az obituári? Van egyébként obituárink, hogyha akarod, lejátszuk. Old school death metalnak minősül egy ilyen elég speciális. Az első egy-két lemezüken, most lehet, hogy egy-két SMS-ező meg fog engem kövezni, de azt hiszem az első egy-két lemezükön nem volt egyáltalán szöveg, és az énekes John Tardy csak úgy hörgött önmagába, és nem volt, nulla szöveg volt. Azt nem tudom, hogy csak az első lemezükön, vagy 3-4 lemezükig, de azt hiszem az első kettőn nem volt egyáltalán szöveg. Hát akkor, kedves hallgatóink... Nem hallgatunk meg egy ilyet. Okoror Admirálista 29986 986-os SMS számon lehet megkövezni. Mit hallgatunk? Most viszont nem obituárit hallgatunk, hanem Audioslave-et hallgatunk, ami a mai nap beplatinázódott. És az egyes nóta, igen, pontosan. Gratulálunk. És hogyha ezt elrontom, akkor tényleg meg lehet kövezni engem a 0620 99...